Nou, wat dat betreft is het de ideale methode om mensen te bezoeken. Het geeft zoveel meer diepte als mensen. Ja. Het zijn soms dingen die wij zelf niet eens merken en die u dan meeneemt, die waar je met schrijven wel mee uitkijkt. Omdat, maar goed, ik maak het even af. Dus er komt dan in die periode, dus in Mimica, daar zag ik al dat die democratisering, of eigenlijk die welvaart, die wij in het vooruitzicht stelden. Want nog meer dan Merdeka wilden ze altijd Kemajuan. Dus Merdeka, dat was dan vrijheid, maar Kemajuan was materiële vooruitgang. En vooral die Kemajuan die we stimuleerden, dat bracht die heilsbewegingen, maakte dat los. Dat was heel, heel tangible, heel, heel fysiek. En daar in de Nimboeran, daar heb ik een complete oorlog, eigenlijk een complete opstand moeten onderdrukken. Dat is een verhaal apart om te weten hoe dat gegaan is. Maar daar liepen samen die, ik zou maar zeggen, die politieke beweging en die heilsbeweging. En dat was een, ja, als ik er nu aan denk, word ik er nog wel bang van. Alle Papua's, allerlei jonge Papua's, lieten tot baard groeien. Dan moet je je voorstellen dat je door een landstreek rijdt, dat je overal jongens met zulke zwarte baarden ziet. En het getrommel, dus het gedrum, was 's nachts niet van de lucht. Je durfde dat niet eens goed naar Hollandia te rapporteren, want je was dan bang dat ze zeiden, oh, hij kan het niet in de hand houden, of nog erger, hij is bang. Dus je probeerde dat alleen te houden natuurlijk. Mm-hmm. En dan krijg je de derde enorme onrustige periode natuurlijk, maar die heb ik dan meer meegemaakt als voorlichtingsambtenaar, toen Indonesië echt begon te infiltreren. En dat was dan zo, dat was makkelijk overigens aan die westkant, Sorong en die eilanden Waigeo en zo. Dat was makkelijk, want daar had je de Papua-bevolking ontzaglijk op je hand. En daar werd je steeds gewaarschuwd. Maar ik weet toch wel dat je dan met patrouilles eruit kon gaan. En dus met Papua's als gidsen, die je dan de infiltranten zo aanwezen. En, die infiltrant hadden mazzel als er een Hollander bij was, anders kwamen ze niet meer, dan zagen ze het zonlicht niet meer. Hoor. Dus dat waren, dus ik geef drie typen eigenlijk aan van sociale onrust. Ja, het laatste lijkt dan misschien een beetje op de eerste, maar het was toch erg. Maar het meest interessante was natuurlijk die beweging, die sociale onrust. En als je ook in bestuursverslagen spreekt van sociale onrust, bedoelde ik toch meestal, denk ik, die heilsbewegingen, Kasiak-beweging, Messias-beweging, hoe je ze noemen wil. En dat was altijd lastig. Ja. Ik krijg ergens de indruk, in uw memorie van overgave van Nimboeran, heeft u dus, geeft u twee brieven weer. Eén van uzelf richting Hollandia en de andere een antwoord van het waarnemend hof van het kantoor van bevolkingszaken. Waarbij eigenlijk beide handelen over die Kassia-beweging, waarbij u omschrijft hem dus en het antwoord erop is eigenlijk een afbreken in afzonderlijke, volslagen ongevaarlijke elementen van, die, van dat wat u zag. Keek men eigenlijk gewoon, redeneerde men die bewegingen weg? Ik kan me dat toch niet meteen voor de geest halen, hoor. Dat is ook geweest, ik denk in 55, dat is natuurlijk tot 30 jaar geleden. Ja. Ik denk, het was trouwens geen Kasiep, hoor, want dat zit in de Nimboeran, maar het was een soortgelijke beweging. En nou weet ik wel, die beweging was in, die speelde hoofdzakelijk in Oost-Mimica. Dat was het meest primitieve gebied. Mm-hmm. En hij is kort geleden gestorven. Mijn aanbrenger in dat opzicht, dat was de Franciscaan Pater, hoe heet hij nou zo? Koenen, met een C. En die heeft ook bij de missie intern daar veel meer over gerapporteerd dan wat hij mij verteld heeft. Want ja, daar zat toch ook altijd weer een zekere tegenstelling tussen wat de missie wist en wat het bestuur wist. En die vertelden elkaar niet alles. Maar wij waren zeer bevriend en hij heeft me daarop geattendeerd. En ik heb daar dus ook zelf toen heel duidelijk contact mee gehad. En het hoofd van die KCF, die kwam bij mij op bezoek. En die had ik laten halen. In elk geval, daar heb ik mee gepraat, heel lang en heel indringend. En die wilde mij zonder meer uit mijn functie ontzetten, dat weet ik wel. En het was een hele groep, ze zouden de vrouwen overnemen en de uniformen en alles. Het was heel duidelijk, ze zaten ook op een kerkhof daar, hadden contact met de afgestorvenen. Dat was, dus ik heb dat toch zelf nog meegemaakt, zonder dat ik daar nou helemaal ingedoken ben. Het was ook heel kort voor ik wegging. Dus ik heb het allemaal nog wel snel mijn opvolger verteld, denk ik. Maar ja, die dingen waren allemaal wat ongrijpbaar. Moet toch met het voordeel van de terugblik een veel grotere beweging geweest zijn dan we toen gesignaleerd hebben. Want Koenen bracht het aan uit het uiterste oosten van Mimica-gebied. En wat ik zelf dus nog gesondeerd heb, zat in het centrum. En het zou mij niet verbazen, ik meen dat ook nog maar zo'n beetje te weten, dat dat ook nog weer naar de westkant toe liep. Maar die westkant, ja, dat was eigenlijk de kant waar Indonesië infiltreerde en zo. Daar zal het allemaal wel veel dieper onder de grond gezeten hebben. Want daar waren militairen en daar was marine en daar was politie en zo. En dan hoorde je niks. Maar aan die oostkant, dat was nog wild, dat was nog open. Maar dan moet, zo achteraf, moet daar toch nog al een omvangrijke heilsverwachting geleefd hebben, waarvan ik me dan afvraag met welk recht in godsnaam bevolkingszaken gezegd kan hebben dat dat allemaal niks voorstelt. Als ze nou zeggen, je kunt er je vinger niet op krijgen, nou, dat wil ik dan wel geloven. Dat dan. Ja. Dat loopt ook even door elkaar, want die brieven, dat is de Kassierbeweging, dat is dus de tweede. Oh, dat is Nimboran. Ja, Nimboran. Dat is Nimboran, dat is Hollandia. Zeg ik Mimica? Mimica, dat is, maar daar is dus ook, die is weinig gearticuleerd. Oh, maar dat herinner ik me heel wel. Ja, hoor, dat was allemaal niks volgens hun. Nou, dat is dan 3 jaar later wel gebleken, of 2 jaar later, toen de bestuursambtenaar afgemaakt werd. Hoe heet die ook weer? Jong uit Wageningen. Die is helemaal niet van zijn santé. Maar dat, dat redeneerden ze weg. Maar ik denk dat dat is geweest. Is dat niet Gales geweest die dat weg heeft gedaan? Het is niet ondertekend, blieft. Ik denk dat het Gales is geweest. Het is Gales geweest. En Gales die heeft onderzoek gedaan, maar dat zat meer aan de kant van Dempta. Dat zal u niet zoveel zeggen, maar. Dempta was een andere onderafdeling, dat zat aan de kust, daar zijn oorspronkelijk de Amerikanen binnengekomen en daar heeft dus toen, na de komst van die Amerikanen, die zijn daar geland, dat is bij Hollandia, daar heeft een hele hevige beweging geleefd en die is gaan liggen. En wat ik signaleerde, dat was veel meer naar het westen toe, veel meer naar binnen toe, veel meer naar Guillaume, naar het zuidwesten toe. Dat was een andere beweging. En ik denk gewoon dat bevolkingszaken die twee dingen door elkaar gehaald heeft. Want dat woord Kassiep, dat stond zeker model voor die Demta-beweging. Maar ik heb daar ook over gepraat in termen van Kassiep. Want je wist ook al die woorden niet zo precies. Mm-hmm. Achteraf is mij gebleken dat de kern van de beweging die ik signaleerde, die zat nog veel verder westelijk en nog verder zuidelijk. En dat heeft geleid tot inderdaad die moordtoestand. Want er zijn toch hoor, in volgorde van opkomst, 3 aanslagen geweest. 1 op Kouwenhoven, 1 op mij en 1 op ingenieur, ja ik weet die naam niet. Hilkemeijer, zo geloof ik. Geloof Hilkemeijer, of dat de naam is. Ingenieur Hilkemeijer en die is gesneuveld. Nee. En Lapree, die mij weer opgevolgd heeft, die heeft met uiterst harde hand, dat is verder nooit in boeken verschenen, maar zeg maar met zijn revolver daar de zaak onder bedwang gehouden. Dat was een hele ernstige beweging. En daar had de volgende zaak geen notie van. Geen notie. Daar kreeg je een academisch verhaaltje van over iets van. Want ja, Gales ook hoor, dat dat loopt toch allemaal heel anders dan u zich voorstelt. Wij kwamen in die kampongs en dan hoorde je wat kabarangen, geruchten, een beetje boe, allemaal hush hush noemden we dat. En als je dan mazzel had, dan had je een Indonesische guru die zijn bek ver openzet, want die wisten veel. Maar die waren altijd erg vooringenomen, die waren niet objectief, die waren erg subjectief, maar ze wisten veel natuurlijk. Of een pastoor, en die waren ook toch ook niet helemaal objectief, maar die waren in elk geval wat rustiger. En dat was gewoon ook de manier waarop je merkte dat er iets gaande was. Nou, wat deed nou een onderzoeker als Galus? Het is een uitstekende onderzoeker, maar ik ben toch zo vrij om hem tevens een mierenneuker te noemen. Die zat altijd, die wilde altijd alleen onderzoeken, nou dat kon ik me voorstellen. Ook geen andere papers erbij. Tafeltje, daar een stoel, hier een stoel en hier de check of de lempengtabak. En die ging dan punt voor punt, want hij schrijft ook ergens in een van zijn boeken, dat datgene is pas waar wat een tweede onderzoeker precies zo bevestigd vindt. Dus dat is een heel ander soort onderzoek. Wat hij bijvoorbeeld altijd precies had, waren alle prijzen uit de toko's van wat de goederen, maar dan ook precies de thee. Nou, kom mij wat verdomme. Ik kwam in een toko en dan dacht ik, nou, die Chinees die zet er hier 20% op, is die helemaal van God los. En dan gebeurde er wat. Maar als je een lijstje maakte, nou, dan moest je toch wel een uur niks te doen hebben, want anders liet je het zitten. Galus deed dat allemaal, dat was een heel ander type man. Nou, het is gewoon ondenkbaar dat uit dat soort rapportage de problemen naar voren komen waar wij mee te maken hadden. Hmm. Ik zeg niet dat als ze niet, wanneer je iets signaleerde en ze stuurde er iets zo'n man achteraan, dat hij misschien op allerlei manieren aan heel veel informatie had gekomen. Er was geen enkele connectie tussen de jongen die het doen moest, dat waren wij, en de onderzoekers. Niks. Wat was eigenlijk de standaard reactie gewoon op een op een gerucht van Carbocult, wat deed men dan? Als men dus het een en ander hoorde, wat waren de voorschriften daarvoor? Nou, er waren geen voorschriften, want die Carbocults, men realiseerde zich helemaal niet zo dat wij die losmaakten. Het was eerder iets, dat was na de bevrijding door de Amerikanen begonnen. En dat was verleden tijd, wilde je daar wat van weten, moest je eigenlijk naar Australië. We begrepen zelf helemaal niet wat op dat moment. En toen was ik toch al niet zo'n jonge bestuursambtenaar meer hoor. Toen was ik toch al een aan mijn derde of vierde post toe. Toen hadden we nog niet goed in de gaten. Maar wij zagen het toch vooral als zaken die politioneel onderdrukt moesten worden. En ik weet toch heel goed dat bij die Kassia-beweging in de Nimboran, het enige vraag die ik gekregen heb, en ook het enige dilemma waar ik voor gestaan heb, dat was of ik politieversterking moest hebben. Ze stuurden een inspecteur. Als ik het ook niet mis heb, en ik denk niet dat ik het mis heb hoor, dan heb ik toen bij me gehad Koese, of hoe heet die man? Koese of Kroes, maar in elk geval een man van de politieke recherche. Dan kreeg je zo'n man die op zoek was naar ploppers, in plaats van een antropoloog. Ja, dat was helemaal geen, ze begrepen daar niets van, niets. En toen was Van Baal ook al weg hoor, want dat is allemaal alweer later. Toen had ik dus Plateel alweer. Hmm. Plateel was natuurlijk toch ook weer een goede bestuursambtenaar, maar ook een echte Indische burgemeester. Ja. Nee, het spijt me, ik kan niks troostends verzinnen over de invloed die dat echte bevolkingsbeleid gehad heeft. Nee, goed. Nee. Dat is op zich ook belangrijk. Dat je, ja, dat is belangrijk. Het is een erg scheef weergegeven situatie overal. Ja, het is toch op zich ergens gek. Als je nou redelijk gaat kijken, ja. In Australië was toch het, in ieder geval het besef dat een cargocult iets was waar je een antropoloog afstuurde, was een gevestigd iets in die tijd. Wat dat betreft moet Van Baal absoluut iets gehad hebben tegen cargocults, want hij moet het geweten hebben. Die literatuur was niet nieuw in die tijd. Ik meen dat er al toch voor de oorlog het nodige over verscheen. Ik denk toch dat u daar op de kern van het probleem zit. Ik heb me dikwijls afgevraagd. Het is een beetje, misschien niet zo erg ter zake. Het is niet off the record, maar ik heb me afgevraagd, dikwijls ingemoede. wat een Snoeker, Gronje en zo, en Van Vollenhoven voor Nederlands-Indië betekend hebben. Ik ben dus vertrokken vanuit Utrecht. En dat waren eigenlijk mijn grote idealen. En achteraf zijn die toch voor mij geworden, wat ik zelf ook wel geweest ben, ontwikkelingswerk doende voor consulting agencies, troubleshooters. Mensen die kennis moesten hebben om te zorgen dat bepaalde hele andere plannen door konden gaan. Hmm. En ik heb van de Australiërs, ik ken ze niet zo goed hoor, maar ik ken ze toch wel een beetje, eigenlijk altijd het gevoel gehad, dat waren toch niet zulke beheerders. Hoe heet die man die daar, Murray, die daar 30 jaar gezeten heeft, die leek veel meer op een oude Nederlandse bisschop, zal ik maar zeggen, die er 25 jaar zat, dan op een bestuursambtenaar, zoals wij die uit Indonesië kennen. Ik vond ook dat wij veel beter, technisch veel beter besturen. Ik vond het veel meer, wij waren een no-nonsense kabinet. We hadden helemaal niet zoveel boodschap aan die, zo moest het eigenlijk, efficiënt, en ze moesten gemoderniseerd worden, en die cargo girl, als wat die mensen hadden, Van Baal die zegt dan, ja, ze moesten een venster hebben op de moderne wereld, maar dat betekende toch dat op grote hoogte, dan moesten ze maar een hoop dingen achterlaten, want dat paste niet. En het was ook duidelijk, koppensneller paste niet, cannibalisme paste niet, babymoord paste niet, kindermoord paste niet, al die dingen pasten allemaal niet. En ze deden van alles, als een meisje had overspel pleegd, ik zie het nog zo gebeuren, die werd de kali in gelazerd en hadden ze zo'n visnet en dat ging er dan overheen. En dat kind, nou dat verzoop dan net niet, maar die was wel 33 keer gestikt intussen, zo was het allemaal. Dus dat was niet zo van, zeg nou eens, hoe deden jullie dat? Het was meer zo van, dat kan niet meer hoor. Ja. Ik heb gezegd, het hele begrip kortsluitingsreacties is eigenlijk de moord geweest voor dit soort elementen, althans qua etnografische beschrijving. Dat vind ik nou nee, moet me niet kwaad nemen, maar dat vind ik nou een ontzettende rake typering dat u zegt, ja, wij, dat waren voor ons kortsluitingsreacties, waarbij onmiddellijk dat die draden van elkaar en isolatieband en dat was het. Dat was ook het. Het was een shock en die werd dan door het Indisch bestuurskor opgevangen als, oh god, daar komt weer de bloppertijd weer, zorg dat je inlichtingen krijgt en onderdrukken. En bij degenen die dat dan niet hadden, was het iets van, jongens, dat moeten we niet hebben. We moeten emanciperen en voorlichting. Maar er was geen interesse in wat er gebeurde. Maar ook niet bij Van Baal. Ik geloof er niks van. Nee, ik kan die man ook niet helemaal peilen. Hij is ook een ingewikkelde man. Ook. Gecompliceerde man. Maar ik wat we wel hebben gehad natuurlijk, dat hebben al die mensen gehad die daar zoveel in het werk gezeten hebben. Je bent allemaal wel eens een keer, ja, bijna de kaliën gelazerd of je poot gebroken of dat soort dingen. En moeten steunen op Papoea's. Dus in zoverre zijn we echt niet discriminerend. Je stonk ook hetzelfde. Als je 3-4 weken met elkaar in dezelfde tent, dan stonk je hetzelfde. En je sloeg in dezelfde goeren, Maleise vloeken uit. Dus je was wel vrij compagnon, maar je, om nou te zeggen dat je toch bezig was met in mekaars gevoelswereld door te dringen. Dus ja, dat mag u nou echt niet gebruiken hoor, dat moet u me nou beloven. Maar als je als men in Indië een kind in de kampong had, dan mocht dat toch geweten worden. Dat kon al of niet gewettigd worden. Maar de Indo-Europeaan was toch min of meer gelegaliseerd. Nou, heb u ooit gehoord van een Europeaan, laat staan een bestuursambtenaar, die een kind had in een kampong bij Papoea's? Het lag ook niet zo erg voor de hand hoor. Maar er is er wel één en daarom, ik wil dat dan toch zeggen. Maar pas toen die begraven werd, heb ik op zijn kist een krans zien liggen met de naam waarvan ik dacht, hé, dat komt, want jij kent natuurlijk zoveel papa-achtergrond dat je op een gegeven moment wel bepaalde dingen kunt lokaliseren. En ik heb één keer een opdracht gehad, dat was nog weer veel later, dat ik ergens iets moest gaan sussen, omdat er een tegenstelling was. En toen dacht ik, hé, daar zit een Nederlands overblijfsel achter. Tot op vandaag wordt daar nooit over gepraat. Wat geeft toch dat verschil dat in Indonesië, waar je als het ware een hele tussenlaag hebt die erkend was, en daar waar zo die enkele schakel ligt, die wordt verzwegen. Wij zijn nooit zo erg daar binnengedrongen in die Papua-wereld. Mm-hmm. Ook, dus ik bedoel niet dat je een goed antropoloog bent als je met een autochtone bent geweest. Dat ligt helemaal buiten me. Zo zit ik niet in elkaar. Mm. Maar die wezenlijke interesse was er niet. Je moet dat gekke proefschrift van Balis lezen. Waar die dan op gepromoveerd is, dat eerste wegen en drijfveren der religie. Als je bij de Marinta Nim bent geweest, dan zeg je, die man is er zeker nooit geweest. En ik denk dat hij zelfs de eerste zal zijn om dat te erkennen. Er is hier een wereld opgebouwd, hoe die Marinta in elkaar zit. Volgens mij is hij zich rot geschrokken toen hij hier later kwam. En zag wat hij daar allemaal van verteld had. Mm-hmm. Hij praat ook nooit meer over. Maar je blijft wel later, toch, want zo zit je dan zelf in elkaar natuurlijk, op dat spoor doorlopen. En dan wordt het ook allemaal veel realistischer en zo, dat begrijp ik wel. Maar dat vertrekt vanuit een onwezenlijke academische belangstelling, die dan volstrekt door de feiten weerlegd wordt. En dan herneemt men zich en begint men dat weer vanaf de bodem opnieuw op te bouwen. En dan krijgt het allemaal veel meer realiteitswaarde. Maar ik heb nog het gevoel dat wij, zelfs toen we er zaten, altijd die Papua-cultuur benaderden vanuit achtergronden. Ik weet ook niet wie het gezegd is. Kennedy heeft dus ooit gezegd dat elke Hollandse bestuursambtenaar eigenlijk een antropoloog was. Nou, als hij ermee bedoelt dat we van goede wil waren, dan heeft hij gelijk. Maar als hij bedoelt dat we het konden, dan zeg ik, nee hoor. Ja, en dan reken ik mezelf nog tot de betere. Ja, dat is een idee dat eigenlijk door de hele periode heen speelt. Maar ik heb er nog nooit wezenlijk standvaste bewijzen voor gevonden. Die hele lokalisering van de Papua op één dorpje. Nou, er is geen monografie waar niet in staat dat de Papua's als idioten door hun gebied heen trekken. Zeker de vrijgezellen. Ze zijn niet lokaal. Ze waren altijd op stap. Ja. Maar dan maak je mij niet wijs dat ze niet hun omgeving kennen. En ook de snelheid waarmee bewegingen inderdaad zo verplaatst. Van Baal heeft mij daarvoor geblameerd. Maar er kwam een bericht op een gegeven moment in Manukwari dat er iets was met de Indonesiërs. En ik ging met een bootje naar Sausepoer. Dat is altijd honderden kilometers, want dat is een geweldig land. En ik ben daar ergens aan land gegaan, een paar honderd kilometer verderop. En ik heb eens geschreven, ik voelde me als in Abraham's schoot. Dat staat geloof ik ook ergens in de... En dat... daar is die me vreselijk hard over gevallen. Maar ik weet dat het waar is. Er ging op het moment dat wij in Manukwari bericht kregen van er zijn er ginds ergens Indonesiërs geland, ging er via de Papua-kanalen, en zo hard kon ik met die boot niet varen, of zij hadden al binnendoor die hele zaak. Ze wisten precies wat er aan de hand was. Mm. En omdat ik ze vandaar kende, kende ik ze ook vandaar. Dat begreep ik toch best, dat als ik ergens aan wal stapte, de manier waarop ik ontvangen werd, de manier waarop men praatte, ik was volstrekt veilig, ik was ook nooit gewapend of zo, want dat waren mijn wapens. Maar ik wil me zeggen, wat kun je nou nog levendiger bewijs geven dan dat je zegt, ik moest er naartoe, hè, om te kijken wat er, en toen ik er kwam, wist ik al, of zag ik al, dat zij al helemaal op de hoogte waren. Toen ik zo gegaan was, en over zee is altijd preferabel, en hoe ze dat doen, ik heb het nooit begrepen, maar je kwam mensen uit Manukwari, die je daarboven in de helling gezien had, die kwam je tegen aan de andere kant van de vogelkop. Dat is bijna een onderschatting. Dat zijn hele andere dingen, hè, die aanvallen op Tembagapura, hè, waar ze toen die lijn, hè, die mijnpijp hebben laten vliegen. Dat waren mensen die kwamen uit Hollandia. Die moeten ze over dat gebied heen gaan. Die zijn daar doorgetrokken en hebben ze aan de zuidkust, hebben ze daar de kans gezien die rotzooi te laten exploderen. Daar waren contacten, er zijn op het ogenblik ook hele nieuwe contacten. Door, als ze elkaar telegraferen, want die koptelefoon, die vooral dat missiebestel, gaan altijd Papua-boodschappen vooraf. Dat land is gewoon één. En ze hebben het zelf ook, hoe noemen ze dat tegenwoordig, Kodaks. Ze hebben het in sectoren opgedeeld. En ze roepen gewoon, Kodjat 5, spreek met Kodjat 3. Dat is veel. En wij werden daar maar rondgestuurd of van hier en dan daar kwam je weer in iets. Het is helemaal niet waar. En de slaaphandel is er altijd geweest. Dus de stille handel. Nee, we wisten er niet zoveel van als we later hoopten dat we ervan wisten. En de antropologie is daar een uiterst zwakke steun in geweest. In hoeverre zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk een hypothese die ik zo langzamerhand een beetje aan het vormen ben. Maar dat men eigenlijk komende vanuit Indonesië en gewend zijnde in de etnografie van Indonesië te doen, ze gewoon verkeken heeft op het hele geheel, juist omdat het een primitief uiterlijk had. Dat men prompt de conclusie heeft getrokken van het is een primitieve cultuur die helemaal gelokaliseerd is. En dat op het moment dat dat etiket erop ligt, ligt het erop. Ja. Er zijn wel grote tegenstellingen in het land. Ik begin toch meer en meer te zien dat het samengaan bijvoorbeeld van Yahweh uit de Humboldtbaai, de Zuid-Hollandiaanse, met Kasiapo van Biak, dat dat gewoon niet kan. Mm-hmm. Dat is zoiets of dat je ons vraagt om met een raar volkje uit Duitsland of zo. Dat, maar het feit dat die tegenstelling er is, is ook niet gerukt van 14 dagen geleden. Mm-hmm. Dat is ook weer heel, daar zit ook veel meer geschiedenis onder dan je. En ik heb ook heel dikwijls gezien dat Kasiapo bijvoorbeeld dan toch de Biakker, persoonlijk denk ik een Biakker met Indonesisch bloed, of in elk geval geen Papua bloed. Geen Papua zoals de Papua's uit de Balingvallei bijvoorbeeld. Hè. Want dat zijn toch nog wel gemarkeerde groepen. Maar dus Kasiapo, die dus van die Biak, van die Schouteilanden komt, heeft mij ook meer dan eens verteld dat ze met hun vrouwen vroeger helemaal om vak heen gingen. Dus dan zitten ze toch helemaal aan de andere kant. Maar je kon ook zien aan de manier waarop zo'n man het gezag wat hij daar had. Dat was een traditioneel gezag. Dat was niet. Die werd door ons als voorlichter gebruikt. En dan zei ik, Kasiapo, die kan zo goed praten. Die kan al die kampen ook zo met die mensen overweg. Ik heb nog een foto van Kasiapo waar we samen dan zitten voor te lichten. Er komen dan groepen mensen van nog verder dan Baigio, van de Indonesische kant. Die zitten allemaal aan zijn voeten. En die zag hij voor de eerste keer. Ik heb later die foto wel eens bekeken en denk ik, die mensen weten allemaal wie hij is. Want ik zit er ook bij. En zo'n blanke bestuursambtenaar had zeker zoveel status natuurlijk als. Want Kasiapo was mijn eerste man. Hij zat daar. Dat was een ratja, zal ik maar zeggen. Die had een. Nee, daar heb u zonder enige twijfel gelijk in. Als u uitzonderingen wil maken voor hele grote stukken, die dan toch in een soort eigen context hebben gestaan. Ja. En dat is bijvoorbeeld met de binnenlandbevolking, dan moet je de grens over. Ja. Dus dan moet je naar het Australische deel, dat loopt door, het loopt heel anders dan. Ja, maar daar liggen ook toch nog voor zijn natuurlijke barrières. Oh, ja. Maar die barrières zijn toch lang niet, want u zegt net van dat lopen. Mm-hmm. Ze kwamen altijd door alle barrières heen. Mm-hmm. Want je moet eens op de kaart. Ja, mag dat is een beetje anekdotisch, maar aan de andere kant. Ik heb eens moeten ontdekken het bronnengebied van een A-rivier. Dat is dan een rivier die kwam daar eigenlijk bij de Mamramo, ging die erin, aan de noordkust is dat. En dan moest dat hier ergens begonnen zijn. En dat moest ik maar dan maar eens opzoeken. Dat leek dan aardig of zo. Dan moest ik een expeditie naartoe. Dus dat was maar wat mineralen. Dus ik ben er naartoe geweest. En dat is wel een erg verre tocht geweest. Moeilijke tocht. Ook een week of vijf.